Tur Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 49 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tur'a, o dağa, ince deri üzerine yazılmış o kitaba, Beyt-i Mahmur'a, o pek yüksek tavan, gök kubbeye, ağzına kadar dolu okyanusa yemin olsun ki, Rabbinin cezası mutlaka vuku bulacaktır. Bunu önleyecek hiçbir kuvvet yoktur. Gün gelecek, gök şiddetle çalkalanacak. Dağlar süratle yürüyecektir. O gün, hakkı yalan sayıp, peygambere yalancı diyenlerin vay hallerine. Onlar ki, daldıkları batıl içinde oynayıp dururlar. O gün, onlar cehenneme şiddetle itilirler. İşte denilir, alın size yalan saydığınız ateş. Haydi söyleyin bakalım, bu da mı sihir, yoksa siz mi görmüyormuşsunuz? Girin oraya, ister dayanın, ister dayanamayın. Artık hepsi bir, siz sadece ne yaptıysanız, onun karşılığını bulacaksınız. Müttakiler ise, cennetlerde nimet içindedirler. Rablerinin kendilerine verdikleriyle sefa sürerler. Rableri onları yakıcı ateşin azabından korumuştur. Ve onlara denilir ki, dünyada yaptığınız güzel davranışlardan ötürü, yiyin, için, afiyetler olsun. Onlar, sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanırlar. Kendilerine temiz ve güzel hurileri de eş yaparız. Kendileri iman edip, zürriyetleri de iman ile kendilerinin izinden gidenlerin nesillerini de kendilerine kavuştururuz. Onların emeklerinden hiçbir şeyin mükafatını eksiltmeyiz. Onlardan her biri kazandığı güzel neticeleriyle daimdir. Onlara canlarının istediği meyve ve et çeşitlerinden bol bol veririz. Onlar orada meşrubat dolu kadehleri elden ele dolaştırırlar. Bunları içmede ne saçma sapan konuşma olur, ne de günaha girilir. Etraflarında kendi hizmetlerine tahsis edilmiş, sedef içinde saklı inci gibi pırıl pırıl civanlar dolaşır. Birbirlerinin yanına gelip, şöyle sorup sohbet etmeye başlarlar. Biz dünyada, ailemiz içindeyken, sonumuzdan endişe ederdik. Ama şükürler olsun ki, Allah bize lütfetti ve bizi o kavuran ateşten korudu. Çünkü biz, daha önce Allah'a dua ve ibadet eder, bizi ateşten korumasını niyaz ederdik. Gerçekten O, berdir, rahimdir. Hayırların kaynağıdır, merhamet ve ihsanı boldur. Ey Resûlüm! Sen, irşat ve nasihatına devam et. Sen, Rabbinin ihsanı sayesinde, kâfirlerin iddia ettikleri gibi, kâhin de değilsin, deli de değilsin. Ne o? Yoksa onlar senin hakkında, ne olacak, şairin biri, feleğin onun başına neler getireceğini göreceğiz mi diyorlar? De ki, bekleyin bakalım, ben de sizin feci akıbetinizi bekliyorum. Akılları mı kendilerinden bunu istiyor, yoksa onlar azgın bir toplum olduklarından mı böyle yapıyorlar? Yahut, Kur'an'ı kendi uydurdu mu diyorlar? Hayır, bu iddialarında samimi değiller. Onların inanmaya niyetleri yok da, onun için bu kabil sözler sarf ediyorlar. O halde bu iddialarında tutarlı iseler, Kur'an gibi bir söz getirsinler bakalım. Onlar bir yaratan olmaksızın mı yaratıldılar? Yoksa kendi kendilerini mi yarattılar? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır. Onlar kesin bilgiye ulaşmaya gitmezler. Yoksa Rabbinin hazineleri onların mı yanında? Yoksa kainatı onlar mı yönetiyorlar? Yoksa onların yükselmelerini sağlayan bir merdivenleri,